laud, te laud, Iisuse, te laud că Tu Te-ai jertfit pe crucea din dealul Golgotei, pentru mine să fiu mântuit. Te laud, te laud, Iisuse, că Tu ești Domnul Dumnezeul meu. Îmi ridic brațele către Tine, mi-e dor să plec în raiul Tău. Te laud, te laud, Iisuse, că Tu domnești în viața mea. Te laud cuprins de iubire, aici și în rai îți voi cânta. Primește a mea mulțumire, prin Duhul îți cânt la altar. Sunt plin de a Ta bucurie, mulțumesc, o Iisus, de-al Tău har. Te laud, te laud, Iisuse, că Tu ești Domnul Dumnezeul meu. Îmi ridic brațele către Tine, mi-e dor să plec în raiul Tău. Te laud, te laud, Iisuse, că Tu domnești în viața mea. Te laud cuprins de iubire, aici și în rai îți voi cânta. Ceruri m-așteaptă cununa, cu slavă voi fi îmbrăcat. Ce har că mi-ai dat și arbuna, Duhul Sfânt, ca să fiu înălțat. Te laud, te laud, Iisuse, că Tu ești Domnul Dumnezeul meu. Îmi ridic brațele către Tine, mi-e dor să plec în raiul Tău. Te laud, te laud, Iisuse, că Tu domnești în viața mea. Te laud cuprins de iubire, aici și-n rai îți voi cânta. Aici și-n rai îți voi cânta.